wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, wtorek 19 sierpnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rusza spotkanie koalicji chętnych tematem wczorajszej rozmowy w Waszyngtonie. O 3 miesiące aresztu dla myśliwego, który pomylił człowieka z dzikiem, wnioskuje do sądu prokuratura. Zmiany w ratownictwie medycznym, szybszy ma być dojazd karetki do szpitala. Premier Donald Tusk będzie uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wczorajsze rozmowy Trumpa z Zełenskim w Białym Domu. O tym, co dalej mają teraz rozmawiać przywódcy krajów tzw. koalicji chętnych. To spotkanie online powinno rozpoczynać się właśnie teraz. Poprowadzą je prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Na główny temat to gwarancje bezpieczeństwa dla władz w Kijowie, a za godzinę zdalne spotkanie Rady Europejskiej. Uczestnicy dzisiejszych spotkań muszą ustalić wspólny kierunek dalszych działań w celu zakończenia wojny w Ukrainie na podstawie wyników rozmów w Białym Domu. Mimo zapowiedzi ze strony Donalda Trumpa, wczorajsze spotkanie nie przyniosło żadnych konkretnych decyzji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa czy zawieszenia broni w Ukrainie. Trump ujawnił, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem o możliwości organizacji bezpośredniego spotkania rosyjskiego i ukraińskiego prezydenta, a następnie rozmów w formacie trójstronnym z udziałem USA. Europejscy liderzy nalegali na zawieszenie broni jako warunek dalszych rozmów. Trump jednak nie uznał tego za konieczne, a Zełenski nie powtórzył swoich wcześniejszych apeli w tej sprawie. Jan Oleński, Polskie Radio. Do przełomowych decyzji w sprawie pokoju na Ukrainie droga daleka. Tak rozmowy Trump-Zełenski ocenia dr Łukasz Stach z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaniem eksperta jest za wcześnie, by mówić nawet o negocjacjach pokojowych. Jeżeli mówimy o kwestii pokoju na Ukrainie, zawieszenia broni czy też zamrożenia konfliktu, proszę zauważyć, że na obecnej chwili jesteśmy na etapie pewnego sondowania granicy potencjalnych ustępstw, potencjalnego kompromisu. Natomiast na razie nie mamy żadnych konkretnych zobowiązań. De facto mamy szykowanie gruntu pod poważne negocjacje, o ile oczywiście one będą miały miejsce. Prezydent Zełenski zadeklarował gotowość do trójstronnego szczytu z udziałem USA i Rosji, podkreślając, że teraz decyzja należy do Moskwy. Prokuratura wnioskuje o areszt dla mężczyzny, który podczas polowania zastrzelił człowieka. Do zdarzenia doszło w sobotę w powiecie lubartowskim. Myśliwy myślał, że strzela do dzika. Joanna Dębiec z prokuratury w Lublinie powiedziała, że 40-latek oddał strzał z pogwałceniem wszelkich zasad obowiązujących myśliwego. Dlatego prokuratura skierowała do tamtejszego sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące. Sławomirowi A. zarzucił bowiem popełnienie zbrodni zabójstwa polegającej na tym, że w trakcie polowania indywidualnego, przewidując, że cel, który obrał sobie za punkt strzału, może być człowiekiem i godząc się na to, oddał strzał w kierunku 60-letniego mężczyzny. Za zabójstwo grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Ratownictwo medyczne na nowych zasadach. Zgodnie z przepisami karetka, która wiezie chorego, powinna dojechać do szpitala w czasie nie dłuższym niż 45 minut. W rozporządzeniu ministra zdrowia określono też składy zespołów w ambulansach na 2- i 3-osobowe. Nie zmienią się zasady udzielania pomocy, mówi Mirosław Szczepanik, ratownik medyczny. SOR działa według systemu segregacji ESI, czyli tak zwanego triażu, który to klasyfikuje pacjentów na podstawie pilności potrzebnej im pomocy. Nie ma to, że jeżeli zespół ratunkowy przyjedzie i pacjent jest w pierwszej kolejności przekazywany lekarzowi. I tu planowana jest kolejna zmiana. Pacjent przywieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe ma trafić pod opiekę lekarza w ciągu 15 minut. Mimo że wakacje się nie skończyły, w Książnicy Podlaskiej został pobity ubiegłoroczny rekord wypożyczonych w tym czasie książek. Ponad 21 tysięcy, mówi kierowniczka wypożyczalni Marta Kozłowska. Zdecydowanie więcej czytamy. Niesłabnącą popularnością już od kilku lat cieszą się powieści kryminalne, thrillery, powieści sensacyjne. Dużą popularnością cieszą się też poradniki psychologiczne. No i na pewno powieść polska czy zagraniczna, obyczajowa. W ubiegłym roku co najmniej jedną książkę przeczytało 41% Polaków. Częściej czytają kobiety niż mężczyźni, a najwięcej czyta młodzież. Najmniej z kolei osoby powyżej 70 roku życia. Klimat.

Stacja Warszawa to grupa Lady Punk w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Tomasz, pozdrawiam Państwa z Katowic i proszę o przypomnienie wspaniałej wokalistki Alanis Morissette w piosence Ironic. Goodbye.

Say Nothing At All. Ciekawe, jakby Alison Krauss zabrzmiała, gdyby zaśpiewała tę piosenkę w duecie z Ronanem Keatingiem. 227 KF@polskieradio.pl. Teraz będzie wiadomość od naszego słuchacza, pana Konrada, który zauważył, że ani wczoraj, ani przedwczoraj nie trafił w Trójce na Depeche Mode i prosi o coś. To coś to Shake the Disease. Shake the Disease i Depeche Mode w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Jak mówiłem na początku naszego spotkania, jesteśmy na dobre i na złe. Dzwonię, bo tu radio Trójeczka jak zwykle leci sobie spokojnie i chodzi mi o coś takiego, że od listopada minęło 9 miesięcy, czyli dziecko można urodzić i właśnie je rodzę na zasadzie fasadę kończę po pożarze. Z tej okazji jakby Jimi Hendrix Fire poleciał dla wszystkich strażaków i dla wszystkich ofiar pożaru, no to jest coś, to jest najgorsza rzecz, jaka może się w życiu przytrafić, według mnie. Więc że jakby się udało upchnąć Jimi Hendrixa Fire albo Motorhead Orgazmatron i ukłony dla wszystkich strażaków i dla poturbowanych, żeby się nie poddawali, i dla mojej domisi, i dla mojej suki, to ja będę wdzięczny. Stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand. Oh, I'll move over, over, and let Jimmy take over. Stare, ale gorące rytmy. Jimi Hendrix Fire w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Mariusz pisze, słońca było mało w tym roku, w związku z tym ja chcę się w nie troszkę pogapić. Richard Hawley mógłby zaśpiewać.

the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Samelo, Kid Rock w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Jeszcze mamy dwie propozycje, ostatnią telefoniczną w tej chwili. Dzień dobry. Poproszę w Muzycznej Poczcie UKF-u piosenkę Never Gonna Give You Up dla wszystkich tych, którzy poprawiają dzisiaj matury oraz dla tych, którzy za chwilę zaczną kampanię wrześniową na studiach. Mm-hmm.